acıyı unutmak, içine karışmak. Hayatta böyle işte, gerek biraz yorulmak. Geri dönmek yok ki, yüzdük kuyruğuna geldin bak. Yeni bir dünya kur, baş edip milyonca sorunla. Acıyı unutmak, içine karışmak. Hayatta böyle işte, gerek biraz yorulmak. Geri dönmek yok ki, yüzdük kuyruğuna geldin bak. Yeni bir dünya kur, baş edip milyonca sorunla. Yine işime sölüp kalkmak, içimizdeki o şeytanı söküp atmak. Birinin gülüşünde gözü kalsa da, boşver her önüne çıkanı kötü sanma. Vur vur çenesini, o boşuna denesin. Hep bakarız bir çaresine, derdin 10.000 tanesine. Göz kerip de mutluluk arar, hedefi tırmala hiç usanmadan. Kader hiç gülmese de, yine olmaz dese de, insanız nedir mesele, tüm sorunları kesele. Hiç gülmese de, yine olmaz dese de, insanız nedir mesele, tüm sorunları kesele. Acıyı unutmak, içine karışmak. Hayatta böyle işte, gerek biraz yorulmak. Geri dönmek yok ki, yüzdün kuyruğuna geldin bak. Yeni bir dünya kur, baş edip milyonca sorunla. Acıyı unutmak, içine karışmak. Hayatta böyle işte, gerek biraz yorulmak. Geri dönmek yok ki, yüzdün kuyruğuna geldin bak. Yeni bir dünya kur, baş edip milyonca sorunla. Bilmediğim bir yolu tarif ettim, insanları silip at marif ettim. Yeah. Kafa aç gözü bak abi, net try et, ilk önce kendini tamir ettim. Birileri galip gelir, anlarsın hainleri. Kim yakında tanırsın sahiplerini. Şimdi kalk da bul katillerini. Umrum değil hiç hususlar, elbet kapanır kusurlar. Boşver eritim buzullar, ben yaşıyorum artık huzurla. Yıllar geçer ama oyunlar, bitmedi bir türlü sorunlar. Gitmedi bir türlü yolunda, geri gel sal gitsin yoruma. Ama boşver, dünyaya hoş geldin. Kravatını gevşet boş dersin. Ama boşver, kimine dost dersin. Kazık atacaksa kalsın, o da çok mersi. Acıyı unutma, İçine karışmak. Hayatta böyle işte, gerek biraz yorulmak. Geri dönmek yok ki, yüzdün kuyruğuna geldin bak. Yeni bir dünya kur, baş edip milyonca sorunla. Acıyı unutmak, içine karışmak. Hayatta böyle işte, gerek biraz yorulmak. Geri dönmek yok ki, yüzdün kuyruğuna geldin bak. Yeni bir dünya kur, baş edip milyonca sorunla. Sorunla. Acıya boğup, ala koyup, benliğini sömüren tüm yalanları tut. Bir dilek umut, biraz da huzur. Attım senin olmayanları unut. Acıya boğup, ala koyup, benliğini sömüren tüm yalanları tut. Bir dilek umut, biraz da huzur. Attım senin olmayanları unut.